Oletko oman elämäsi kapteeni? Air Balticin lentäjät-kisa on nyt täällä. Luo profiili ja video kolmen hengen tiimillesi. Ehkä juuri sinun tiimisi pääsee kisaamaan maailmalle. Kohteena muun muassa Zürich, Milano, Tel Aviv ja Dushanbe. Tsekkaa lisäinfoja lähden nousuun osoitteessa voise.fi/lentäjät.